цирк за дротом на радио «Свобода». Карыта для ГБ стояла вельми долго. Такое отчуванне, что от князя Миндоуга. Може и не так давно, як пишуць летописцы, але с карыта харчавалася 12 тысяч чекистов. И раптом той, хто их кормил усе гады, зауважил у кишені дірку. И что тады? У карыця резко ежи стало не хапать. Чекисты уже почали один одного кусать. Господар каже гэбістам, усё без сенсу. Ваш шмат, але дрэнна ахоўваеце моё кресло. Пайшли прэч адсюль, пишите рапорт. Коли корыта застанется, каждый четвертый. Мужик, мужик, у КДБ служил. Его выкинул оттуль кривавый режим. Куди пойти, куди податься? КДБист шукає працу. Мужик, мужик, у КДБ служил. Его выкинул оттуль кривавый режим. Куди пойти, куди податься? КДБист шукає працу. Нещасний кадебіст прийшов у центр занятості. Питається тьоточка, які я маєте вартості? Чим громадству будете корисним? Кадебіст задумався, пауза повісла. Ну, я могу допитувати людей, прослуховувати телефони уночі і у день. Могу здимати на камеру демонстрації, заблякувати фейсбук у день протестної акції. Так само сачу за шпіонами з неба, ну і по голові б'ю тим, кому треба. Что ж, спадар, дякую за отказ, але вакансія у нема для вас. Мужик, мужик, у КДБ служив, його викинув оттуль кривавий режим. Куди пойти, куди податься? КДБіст шукає працю. Довго шукав, усе безвиніково, повсюль чекіст трапляв під прес. Нам ваше резюме знайоме, ідіть ви лепіть жить у лес.